السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فإن المرء في هذه الحياة الدنيا دار الابتلاء والامتحان، مهما حاول الاعتدال في تعامله مع الناس والسلامة من أذاهم القولي والفعلي، فلن يستتب له الأمر لاختلاف معادنهم. Enyi watu waja wa Allah, hakika mwanaadamu katika maisha haya ya dunia hii ambayo ni darul ibtila, nyumba ya majaribio, nyumba ya mitihani, vyovyote vile ambavyo mwanaadamu atajitahidi anyooke katika kule kutaamaliana kwake na watu, awe katika sirat mustaqim, awe katika watu ambao kwamba wao hawawakeri wenzi wao wala hawawaudhi wenzi wao. Akajitahidi mwanadamu huyu katika maisha haya asalimike kadhalik kutokamana na udhia wa watu, ya imma udhia wa maneno, ya imma udhia wa matendo. Jambo hilo halitokuwa sawa kwake. Hilo ambalo analitaraji halitokuwa. Likhtilafi maadinihim, na hilo ni kwa sababu kwamba watu wametofautiana kwenye madini yao, watu wametofautiana katika tabia zao, watu wametofautiana katika makuzi yao. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bazzar na ameitaja al-Imamu Abu Abdillah al-Bukhari, na ameitaja Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj bi-alfaz mutaqaribah wa bi-ikhtilaf yasir. Hadithi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, anasema mtume wetu alayhi salatu wassalam, annasu ma'adin kama'adin al-dhahabi wal-fidda, watu ni kama madini, mithili ya madini ya dhahabu na fedha, mithili ya madini mengine yako yaliyo ya ghali na yako yaliyo rahisi na yako ambayo ni duni thamani na yako ambayo yapo kati na kati, vivyo hivyo watu walivyo, vivyo hivyo ndivyo walivyoumbwa waja wa Allah. Faminuhum shaqiyun wa sa'id, haya amesema Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyu mwana Adam ambaye anajitahidi yeye anyooke, asimkanyage mwenzake, asimkere mtu, hata kama ana hii nia njema thabit, hilo kwake halitopelekea asiudhiwe na watu, na lau angelikuwepo wa kusalimika na hayo angelikuwa mtume wetu Muhammadin alayhi salatu wassalam. Fala rubbama wajada jafwatan min sadiq au hiddatan fil qawli min jar, huenda mwana Adamu huyu akapata jafwa ay nufuran wa tabaudan min sadiq, anaweza akatengwa na rafiki yake kipenzi. Naam, au wajada hiddatan fil qawli min jarin, au akapata qawli mbaya kabisa kutoka kwa jirani yake, jirani yake ambaye yeye anajitahid kila uchao azifanyie kazi nusus za kisharia juu ya kutaamaliana na majirani, na anajitahid na anajitahid kwa kuwa amesoma maneno ya mtume wake Muhammadin alayhi salatu wassalam aliyesema, ma zala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu isayuwarithuh, hakuacha kuwa Jibril mara kwa mara anaponijia Jibril ananihusia kuhusu jirani mpaka nikadhani ya kwamba Jibril atamrithisha jirani sehemu katika mirathi yangu. Jinsi anavyoshadidia suala la kunihimiza Muhammadi mimi kuhusu majirani, Muhammadi halahala jirani. Kwa hiyo kila ukijitahid wewe kuliepuka hilo, ili na wewe ubaki salama, hutobaki salama. Unaweza ukapata mabaya kwa kipenzi chako, rafiki yako, hamim, naam, sahibu wako, naam, ukapatwa na ya kukukera, kama ni sheikh kutoka kwa sheikh mwenzako, naam, kama ni ustadh kutoka kwa ustadhi mwenzako, kama ni mfanya biashara kutoka kwa mfanya biashara mwenzako, naam, kama ni muajiriwa kutoka kwa muajiriwa mwenzako, naam, alamatna tajarub. Na lau kama kuna ambaye angesalimika juu ya haya, kama tulivyosema angesalimika mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, ambaye huwa asdaqu an-nas, mkweli kuliko watu wote, wa a'daluhum, muadilifu kuliko watu wote, aliyenyooka kuliko watu wote, وأكثرهم حلما وعطفا والشفقة بهم أمبه يهندي مطول مينجي وهرومة وهرومي واجا محمد عليه الصلاة والسلام أنجلي كواني يهي ndiye ambaye angesalimika mtume ambaye laqa minhum al-adha maudhi mangapi yamempata na ukweli wake na uadilifu wake na huruma zake alizokuwa nazo alayhi salatu wassalam maudhi mangapi yamemfika alayhi salatu wassalam ametaja imam muslim rahimahullah hadithi ya abdullah ibn mas'ud رضي الله تعالى عنه على سما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت على بقوة متومي عليه الصلاة والسلام أنا صالي مبالي الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس جرانياك أمكا أبو جهل نما صحباك وقد نحرت جزور بالأمس جناياك علي تشينجو أنغمية فقال أبو جهل أكسم أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد Nani ambaye atasimama atanyanyuka mahala hapa aende kuendea mzoga wa matumbo ya ngamia ya watu fulani waliochinja ngamia yao jana akachukue mzoga ule aje amwekee Muhammad juu ya mabega yake akiwa amesujudu أنا سمع ابن مسعود فانبعث أشقى القوم فأخذه أكوندوكا مؤفواه مكبسانا أكايندا كتكوى مزغاولي أنا سمع فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه ألبو سجود نتون عليه الصلاة والسلام yule muovu wao mkubwa sana akauweka mzoga ule baina ya mabega yake mawili anasema ibn mas'ud radiyallahu anhu wa ana qa'imun anzur qala fastadhhaku anasema wakacheka sana waja'ala ba'dhum yamilu ala ba'd mpaka kwa wingi wa kicheko chao wakawa wanalaliana kwa kucheka wa ana qa'imun anzur na mimi nimesimama ninaangalia law kanat li mana'a la rafa'atuhu an dhahri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam law ningalikuwa na watu mimi wa kunitetea au wa kupambana na vigogo vya makafir wa Quraysh ningelithubutu kwenda kumuondoa ule mzoga mtume sallallahu alayhi wasallam maudhi mangapi ameyapata rasul alayhi salatu wasallam laqa minhum al-adha wat-tarda bali anafukuzwa kutolewa katika mji wake kipenzi paka anatoka Makka anaigeukia Makka anaiambia Makka innaki min ahabbi biladillahi ila Allah Makka wewe ni katika miji ambayo inapendeza sana kwa Allah wa min ahabbi biladillahi ilayya Makka wewe ni mji ambao katika miji ya Allah inapendeza zaidi kwangu mimi ni wewe walaula anna qaumaki akharajuni minki ma kharaj na lau kama si watu wako kunitoa katika mji wewe nisingelitoka ewe Makka wamemtoa Makka wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituk au yaqtuluk au yukhrijuk wa yamkurun wa yamkuru Allah والله خير الماكرين والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد أنجسلميك أمتنا مأوذي واتو أنجسلميك أمتومي صلى الله عليه وسلم أمباني مكويلي كلك واتووتي أعدلهم أكثرهم حلما وعطفا وشفقة بهم لكن أمبات كتك قاو الأذى amepata kutoka kwao atarda kufukuzwa na kutolewa katika mji wake naam bal kadhalika warajma amepurwa mawe amepigwa mawe mtume alayhi salatu wassalam kipindi ambacho kwake kilikuwa ni kigumu amekufa ami yake aliyekuwa akimtetea abu talib amekufa mke wake khadija بنت خويلد أمبايا لكوا كم لوازا ونفسياك نملياك أكاونا أتوك كوليك يا طائف عسى يكون خير أكام بتمت أمبايا أتمشي كم كونو كالتنجية يكوي نصر دين يا الله سبحانه وتعالى أكاينا كجي تنغازا لكجي سنغنزيا na kujielezea kwa ibn Abd Yalil bin Abd bin Kulal hakumkubalia ibn Abd Yalil bin Abd bin Kulal akawatuma wapumbavu wa mji wa Taif wakampiga mawe mtume alayhi salatu wassalam hatta sala damu min qadamaihi ash-sharifatayn mpaka zikachuruzika damu kutoka katika miguu yake mitukufu عليه الصلاة والسلام أكجلوا لملائكة ومجبال ومليمة أكمنبيا إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وكتاك محمد كتكهاليك ولبزية كساسها نرهوس نرهوس وفنيانج هوا ومليمة مويلي ni uchukua mlima wa huku na mlima wa huku ni wasagarishe hawa anajibu nini rasul alayhi salatu wassalam mtume ambaye amesifiwa na allah subhanahu wa ta'ala wa innaka la ala khuluqin adhim na hakika wewe muhammad uko juu ya tabia njema anasema nini rasul alayhi salatu wassalam kwenye mazingira kama haya al-asib anasema bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a hapana hapana bali nataraji kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatoa kutoka katika migongo ya hawa hawa walionipiga mawe hawa walionifukuza kutoka katika mji wao hawa ambao wamenimwaga damu nataraji kwa Allah atatoa kutoka katika migongo yao wale ambao watakuja kumwabudu Allah peke yake wasimshirikishe yeye na chochote muttafaqun alayhi من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حق لفانه لرسول ما ذاك إلا امتثالا لقوله تعالى اسبقوا لكتكليزا أمرياك الله سبحانه ألف منبيك وني قرآن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين samehe Muhammad samehe Muhammad amrisha mema Muhammad wapuuze wajinga khudhi al-afwa wa'mur bil-urfi wa'arid 'anil jahilin fadlu at-tasamuhi wal-'afwi والصفح وكظم الغيظ. Tunapata fadhila za kusameheana, fadhila za kuliachilia jambo bure na kuzuia ghadhab. Naam, haya alikuwa nayo Rasul alayhi salatu wassalam, ameamrishwa na Allah akatekeleza amri. Hajawahipo ar-rasul al-akram alayhi salatu wassalam kulipiza kisasi kwa ajili ya nafsi yake. Fulani amemuudhi kwa maneno, fulani amemuudhi kwa matendo, hajawahipo, hajawahipo kulipiza kisasi, lakini likuwa ni al-afu, samehe. Kwa hiyo fadhila ya kusamehe, Waislamu wafuasi wa mtume huyu alayhi salatu wassalam wanatakiwa wajipambe na hii tabia, al-khuluqul azim, tabia nzuri kabisa ya kupenda kumsamehe aliyekukosea kwa maneno yake, kwa matendo yake, kwa chokochoko zake, kwa fitna zake, samehe. Naam, hivi ndivyo alivyokuwa mbora wetu alayhi salatu wassalam. Ayuha nnas, kisa ambacho amekitaja Anas ibn Malik kwenye Bukhari na Muslim, cha yule bedui aliyekuja akamvuta kishuka chake cha juu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, rida, jadhabahu jadhbatan shadida, alimvuta kwa nguvu kiasi kwamba akamuathiri sehemu ya shingo yake. Ameathirika Rasul kwa mvuto wa rida kutoka kwa yule bedui. Anasema Anas, nikaona athar, athar ya kwamba Rasul amechubuka katika shingo yake, bedui amemvuta. Alafu akamwambia, ya Muhammad, murli min mali llahi alladhi indak, amrisha nipewe katika mali za Allah ulizokuwa nazo. Akamtazama, fayadhak, akiwa anacheka Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Thumma amara lahu bi'ata, kisha akamrisha apewe, mpeni huyu. Hii ni tabia yake ya juu alayhi salatu wassalam. Walil hadithi baqiyatun insha Allah.